Wspierające odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 października. Jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sawera. Sąd Najwyższy rozpatruje dwa kolejne protesty wyborcze PiSu. Firma, do której należy sortownia śmieci na Siekierkach w Warszawie, potwierdza, że wstrzymała przetwarzanie odpadów. Prokuratura zajmuje się sprawą tygrysów, które utknęły w ciężarówce na polsko-białoruskiej granicy. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zajmuje się dwoma kolejnymi protestami wyborczymi PiSu. Dotyczą głosowania do Senatu w okręgach nr 12 i 92. To Grudziądz i Gniezno. Wczoraj Sąd Najwyższy nie uwzględnił protestu PiSu dotyczącego okręgu nr 75 w wyborach do Senatu. W Słupsku na Pomorzu mogło dojść do nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach do Izby Wyższej Parlamentu, a zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła do prokuratury prezydent miasta. Po sprawdzeniu wszystkich kart do głosowania zauważono, że w Komisji Obwodowej nr 5, jednej z największych na terenie miasta, kandydaci do Senatu Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości mieli zamienione wyniki, mówi prezydent Krystyna Danielecka-Wojewódzka. Ja jestem przekonana, że to była absolutna pomyłka. Komisja bardzo zmęczona, obwód bardzo duży, głosów do liczenia bardzo wiele i prawdopodobnie było tak, że w momencie, kiedy jakaś jedna osoba spisywała ten protokół, nie do właściwej rubryczki przypisała wielkości uzyskanych głosów, a pozostali członkowie komisji zapewne nie spojrzeli na ten zapis, tylko podpisali się, bo tam jest takie miejsce na drugiej stronie. Nasza procedura pozwala nam to zgłosić do prokuratury jako podejrzenie popełnienia, ja dodaję, nieumyślnego. To się nazywa formalnie błędu. Śledcze zabezpieczyli już protokoły z głosowania. Od przeszło miesiąca nie działa sortownia śmieci na Siekierkach w Warszawie, należąca do firmy Remondis. Straciła ona uprawnienia do używania instalacji służącej do sortowania odpadów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska został o tym powiadomiony 9 października podczas kontroli prowadzonej na terenie zakładu, mówi rzeczniczka inspektoratu Milena Nowakowska. Ta kontrola jeszcze się nie zakończyła. Jeżeli chodzi o przyczynę zaprzestania działalności, to wynika ona z decyzji ministra środowiska, który uchylił uprawnienia spółki do prowadzenia przetwarzania odpadów i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez marszałka województwa mazowieckiego. Sortownia odbiera śmieci z 5 dużych dzielnic Warszawy. Dyrekcja firmy Remondis potwierdziła, że wstrzymała przetwarzanie odpadów w tej instalacji, choć śmieci odbiera. Odbiory odpadów realizowane w ramach obowiązków spółki pozostają niezagrożone i są realizowane terminowo, zapewniła firma. Stołeczny ratusz podał, że sytuacja w sortowni śmieci na Siekierkach nie będzie miała wpływu na gospodarowanie odpadami w mieście. W Rosji trwa akcja Dzwon Pamięci. W Moskwie i innych miastach Rosjanie składają kwiaty i zapalają świece w miejscach poświęconych pamięci ofiar represji politycznych. Przedstawiciele ambasady Rzeczpospolitej Polskiej oddali hołd Polakom rozstrzelanym przez NKWD w podmoskiewskim Butowie. Tradycyjnie 30 października w Rosji jest obchodzony Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych. W Moskwie główne uroczystości odbywają się obok Ściany Żalu, która jest pomnikiem poświęconym ofiarom stalinowskiego terroru. Znicze zapalają w tym miejscu Rosjanie chcący zachować pamięć o ofiarach sowieckich represji oraz zagraniczni dyplomaci, obrońcy praw człowieka i politycy. Rosyjska opozycja przypomina, że okres represji nie zakończył się wraz z upadkiem Związku Radzieckiego. W łagrach i aresztach śledczych wciąż przetrzymywani są więźniowie polityczni, a administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości i służby specjalne są wykorzystywane do dławienia wolności obywatelskich i praw człowieka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do prokuratury trafiły dwa zawiadomienia w sprawie tygrysów uwięzionych w ciężarówce na przejściu w Koroszczynie. Złożyli je graniczny lekarz weterynarii oraz Fundacja Animals Rescue Polska. Zdaniem weterynarza Jarosława Nestorowicza naruszone zostały zasady transportu zwierząt. Złamane zostały przepisy o długotrwałym przewozie zwierząt. Jest prawo, jest to rozporządzenie Unii Europejskiej, które mówi, jak taki przewóz ma wyglądać. Śledczy od wczoraj przesłuchują świadków. 10 tygrysów przewożonych w klatkach w ciężarówce wyjechało 22 października z Włoch do Rosji. Jedno zwierzę nie przeżyło podróży. Strona polska przepuściła transport, cofnęła go strona białoruska z powodu braku dokumentów weterynaryjnych. Zima w Tatrach zbliża się wielkimi krokami. Po kilku tygodniach słonecznej i ciepłej jesieni w najwyższe góry w Polsce dotarło ochłodzenie, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dla niektórych zwierząt na przykład teraz jest czas godów w ekologii tatrzańskiej kozicy. Tak jest, że te gody właśnie przypadają na późną jesień, a młode kozice urodzą się na wiosnę. Natomiast dla większości to jest już taki spokojniejszy okres, kiedy ograniczają swoją ruchliwość też, żeby nie tracić energii. TPN przypomina o zakazie dokarmiania dzikich zwierząt oraz lepszym zabezpieczeniu koszy na śmieci. To był serwis Trójki.

zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi. Jak to będzie działać? Otóż co miesiąc pracownik wpłaci na swoje konto 2% pensji brutto, choć może zadeklarować, że chce wpłacać 4%. Odkładał będzie po prostu więcej. Pracodawca natomiast musi dokonać wpłaty w wysokości minimum 1,5% naszej pensji, choć również może zadeklarować, że zdecyduje się na płatę wyższą, na przykład w wysokości 4%. W ten sposób, mając taki program, no, może przyciągnąć pracownika. Uczestnictwo w całym programie nie jest obowiązkowe. Co ważne, pieniądze zgromadzone na rachunku są prywatną własnością, są dziedziczone i to bez względu na wiek spadkodawcy. Dziś pytanie, czy przystąpię do pracowniczych planów kapitałowych. Już teraz czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach 7 trójek, na początku 22. Moim gościem jest pan Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. 18% pracujących Polaków, jak powiedziałem, deklaruje, że chce przystąpić do planów kapitałowych. Pana zdaniem na tym etapie to jest dobry, zły wynik? Co uzna pan za sukces całego programu? Na przykład frekwencję na poziomie 60%? No w kontekście pozostałych odpowiedzi, bo tak to trzeba czytać, nie jest to zły wynik. 18% mówi już, że na pewno wejdzie. 17%, czyli mniej osób mówi, że nie wejdzie, natomiast cała reszta, rozumiem, że musi podjąć tę decyzję i no, szanując tutaj to, że podejmują taką decyzję rozsądnie, cały czas się zastanawia i waha. No my oczywiście robimy wszystko jako Polski Fundusz Rozwoju, bo my odpowiadamy za techniczne wdrożenie tej reformy, by przekonać do tego Polaków. Mhm. Myślę, że bezpośrednio odpowiadając na pana pytanie, wynik tej pierwszej fali, czy tej pierwszym okresie, nie 40, jest taki zły, 40, tak? Kilkuprocentowy, jeżeli by tyle Polaków weszło, rozumiem, nie byłby zły. Zwracam uwagę, że Wielka Brytania, która wprowadziła 11 lat temu taki program, tam na początku partycypacja była na poziomie 55% i dopiero po 10 latach sięgnęła 90%. Także ludzie się muszą do tego po prostu najzwyczajniej w świecie przekonać. No tak, ale w Wielkiej Brytanii podejrzewam, panie prezesie, że zaufanie do tego typu programów, tradycja w ogóle oszczędzania, gromadzenia kapitału jest dużo większa, a my po drodze jeszcze mieliśmy pewien zamęt, który poważnie, myślę, że się odbija, czyli otwarte fundusze emerytalne. Mówimy o specjalnym rachunku, na którym gromadzone będą nasze pieniądze. Prywatne, no bo tak zapisano w ustawie, no i tym razem Trybunał nie będzie już rozstrzygał, czy taki jest rzeczywiście, czy nie. A ten nasz rachunek kto poprowadzi? No jedna z 20 instytucji finansowych, wyspecjalizowanych do tego, to też bardzo ważne, żeby powiedzieć tutaj na Państwa antenie mojego ulubionego radia, że nie będzie to robić żadna państwowa instytucja, nie będzie państwowa instytucja, czy nawet Polski Fundusz Rozwoju inwestować tych pieniędzy, tylko będą się tym zajmować wyspecjalizowane instytucje finansowe, które przeszły też no, taki test tego, że mogą to robić, czyli mają odpowiednie doświadczenie, odpowiednie kapitały. A to będą podmioty godne zaufania? A co jeśli jakaś... To są podmioty godne zaufania, to są towarzystwa funduszy inwestycyjnych, to są powszechne towarzystwa emerytalne czy zakłady ubezpieczeń, które działają w Polsce już na rynku. Oczywiście one działają zgodnie z tym, jeżeli chodzi o PPK, jak ustawodawca im powiedział, że mają działać, czyli między innymi na przykład nie mogą brać więcej niż 0,5% zaledwie tych zarządzanych przez siebie aktywów, czyli naszych pieniędzy rocznie. No, uczymy się. Przypomnijmy, że w OFE było to tak często nawet i 7 czy 10%. Ale uczymy się na błędach. Dzięki Bogu. Tak, dokładnie. Ustawodawca tu wyciągnął wnioski. Jeszcze wracając, panie Kubo, do tego, co pan dotknął niezwykle istotnych dwóch rzeczy. Bo bardzo pierwsza proszę. Rzecz to jest, żeby powiedzieć Polakom... Co takiego dotknąłem? Sam jestem ciekaw. Nie, no pierwsza rzecz, którą pan bardzo słusznie zauważył, że to jest program, w którym my wpłacamy 2% naszej pensji, a praktycznie drugie tyle otrzymujemy od naszego... Będzie, od razu państwa. Tutaj powiedzmy, będzie pewien wyjątek dla pracownika, który zarabia mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia. Tak, czyli na warunki przyszłego roku to jest te osoby, które mają mniej niż 3100 zł, mogą wpłacić zaledwie 0,5%. Tak, albo jeden na przykład. 15 zł, natomiast zyskują pełne dopłaty od pracodawca i od państwa, czyli 65 zł w takim przypadku. Czyli no rzeczywiście to jest dla takich osób mało zarabiających niezwykle atrakcyjne, ale również dla osób średnio zarabiających to jest niezwykle atrakcyjne, bo jak mamy osobę, która zarabia 4 tysiące, to ona wpłaci 80 i drugie 80 otrzyma i co bardzo ważne, w każdej chwili może te pieniądze wykorzystać. Także to jest ta jedna rzecz, Ja wiem, panie prezesie, że to działa tak, że ja mogę zadeklarować nawet do 4% swojej pensji, prawda? Bo wiadomo, tak jest, że o tyle moja pensja będzie przy wypłacie pomniejszona, bo to jest zrozumiałe, to będzie się na tym rachunku... O tyle będzie pan miał więcej tych oszczędności na... Co do zasady jesień życia, trzy koła, ale tak dobre. Jak mówię, może pan po roku czy po dwóch nawet te pieniądze po prostu na zwyczajnym świecie, łącznie z tymi pieniędzmi, które zapłaci pana pracodawca, wypłacić. Także no to jest rzeczywiście gwarancja tutaj prywatności tych pieniędzy. Cała zagwozdka na tym etapie, jak sądzę, polega na tym, na odpowiedzi, na świadomości, wiedzy. Ile o to zadeklaruje mój pracodawca? Przyznam, że ja tego jeszcze nie wiem, ale zdaje się, że mój pracodawca na razie nie jest zobowiązany nawet do udzielania mi takich informacji. Natomiast no, mamy już, jesteśmy po pewnym etapie. Mamy umowy zawarte przez firmy, pomiędzy pracodawcami a instytucjami finansowymi. Tak jest. Mówimy o tych pracodawcach, którzy zatrudniają co najmniej 250 osób albo więcej, prawda? Więc mówimy o dużych firmach. I wie pan, co się okazało? Że gro z tych pracodawców deklaruje, że będzie wpłacało tylko to minimum, czyli 1,5%. Szału nie ma. Ale absolutnie się temu nie dziwię. No teraz trzeba też pamiętać o tym, że pracodawcy to są tak naprawdę też cisi bohaterowie tego całego programu. Ja bardzo jestem wdzięczny pracodawcom. W ogóle w Radzie Dialogu Społecznego wszystkie organizacje pracodawców zdecydowały, że popierają ten projekt, czyli jak to świadczy też o ich dojrzałości. Po drugie, no muszą tutaj ponieść też koszty wdrożenia tego projektu, administracyjne, związane z dostosowaniem systemów informatycznych i po trzecie wreszcie też fizycznie zapłacić te pieniądze. Tak, no ale nie jest tajemnicą. To jest start programu, panie Kubo, to jest start programu i tutaj to, że 90% deklaruje, że na razie zobaczy, obwącha w cudzysłowie ten program i będzie wpłacać te podstawowe składki, mnie absolutnie nie dziwi, dlatego że to jest po prostu no, strategia racjonalna. A nie będzie tak, że wszyscy będą wpłacali tylko to obowiązkowe minimum i przy tym po prostu pozostaną na długie, długie lata. W miarę upływu czasu jestem przekonany, że pracodawcy też zorientują się, że to może być świetne narzędzie motywacji pracownika, bo pracodawca może na przykład powiedzieć, pracujesz u mnie 3 lata bądź dłużej, to nie będę ci płacił do PPK 1,5%, tylko na przykład 3,5%, tak? 3,5%. I w tym momencie to jest narzędzie do tego, żeby utrzymać pracownika, żeby go nie zatrzymać w firmie. No tak, w ten sposób honorować. To jest jasne, ale czy jeśli raz pracodawca coś zadeklaruje, powiedzmy, daj Boże, że będą słuchacze, którzy usłyszą od pracodawców, my damy 4%. To może potem zmienić reguły gry i powiedzieć za jakiś czas, przepraszam, ale to troszkę za dużo, od teraz będę wpłacał mniej? Pracodawcy mają taką elastyczność, natomiast no, pamiętajmy, że tutaj też dzieje się to w porozumieniu z przedstawicielami załogi, no i to jest też reputacyjnie mocno istotne dla pracodawcy, czy zmienia te warunki, czy nie zmienia. W związku z tym no, ja tutaj nie obawiałbym się, że i to też może świadczyć właśnie o tym, że pracodawcy bardzo odpowiedzialnie podchodzą do tego, ile będą płacić tym pracownikom do PPK i deklarują, że na razie zostaną co do zasady przy tych obowiązkowych 1,5%. Środki są prywatne. Raz jeszcze wrócę, pieniądze w OFE też miały być prywatne. Nie, ale panie Kubo, tu bardzo ważne, żeby powiedzieć o takich no, błyskawicznych 4 podstawowych różnicach. Po pierwsze, tam mieliśmy wpłaty do ZUS-u, po prostu składki emerytalne i tu mamy wpłaty w OFE, a w PPK mamy najzwyczajniej w świecie swoje prywatne pieniądze plus naszego prywatnego pracodawcy. Po drugie, tam nie mogliśmy w żaden sposób tych pieniędzy wybrać, po prostu one czekały na naszą emeryturę, tu możemy w każdej chwili je zabrać. Po trzecie. W każdej chwili, czyli nawet przed osiągnięciem wieku emerytalnego? Absolutnie, po 2 latach oszczędzania. Trzy. Tam sami nie decydowaliśmy, jak te pieniądze w OFE skonsumujemy, tylko decydował temu ustawodawca, określając, jaki sposób wypłacić. A tu na przykład możemy wypłacić jednorazowo, prawda? Dokładnie, tu sami absolutnie o tym decydujemy. I wreszcie czwarta rzecz, o której pan już wspomniał, tam nie mieliśmy tak naprawdę nigdzie przesądzone od początku, czy to są prywatne, czy publiczne. A tu mamy to zapisane w ustawie. A gdzie gwarancja? Artykuł trzeci, dla tych, którzy są szczegularzami, artykuł trzeci ustawy o PPK, to ja. Bezpośredni zapis. Pieniądze prywatne. A gdzie gwarancja, że przyjdzie na przykład w końcu taki rząd, który powie, szkoda czasu i pieniędzy, wywracamy system? No ale to jest równie dobrze, panie Kubo, pytanie, gdzie gwarancja, że nasze lokaty w bankach nie przyjdzie rząd i nie powie, że znacjonalizuje? Bo jest bankowy fundusz gwarancyjny. No ale ustawodawca może powiedzieć, że bankowy fundusz gwarancyjny nie będzie wypłacał pieniędzy do lokat znacjonalizowanych. No to są oczywiście scenariusze hipotetyczne, ale ochrona pieniędzy w PPK jest dokładnie taka sama. Jest dokładnie taka sama jak ochrona naszych pieniędzy na lokacie w banku. To są nasze prywatne, indywidualne pieniądze. Co więcej, gdyby na przykład przyszedł jakiś rząd i zaczął przebąkiwać o tym, że nie wiem, trzeba te pieniądze znacjonalizować, to w te pędy możemy pójść do instytucji finansowej, złożyć wniosek o wypłatę i tyle rząd te pieniądze zobaczy. Bardzo dziękujemy. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13. Oczywiście. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy przystąpię do pracowniczych planów kapitałowych? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Marku, witam pana. Dzień dobry. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko sobie wyłączę głośno mówiący. W ten sposób przez 60 prawie lat mojego życia nie spotkałem przypadków, by tak zwane państwo, a państwo de facto to jest taka grupa, by nie powiedzieć zgraja polityków, gorszych lub jeszcze bardziej gorszych, w pewnym momencie nie wpadła na pomysł, by coś zagarnąć i zabrać ludziom pod byle pretekstem. Kiedy pojawił się pomysł PPK, moja żona powiedziała, że natychmiast się ze mną rozwiedzie, jako trzeźwo myśląca, jeśli ja uwierzę w tą kolejną bzdurę. Mm-hmm. Państwo za każdym razem robi ten sam numer, gdy zaczyna mu brakować pieniędzy, a w tej chwili jesteśmy w okresie niewyobrażalnego rozdawnictwa i tych pieniędzy zacznie brakować, bo to wie każdy ekonomista i każdy, kto się uczył chociaż arytmetyki w szkole podstawowej. Słyszę zatem, panie Marku, zmierzając już do puenty, że ja nigdy nie uwierzę, bo ci, co uwierzyli, zawsze wychodzili na tym, jak no właśnie, na że mydle, zaufanie do nowego i programu naiwni się wydawali nabrać. Jest na poziomie zerowym. Pan Jarosław napisał, nie przystąpię do PPK, sam odkładam sobie dodatkowe środki na wyższą emeryturę. Nie mam zamiaru dodatkowo wspierać upadającego systemu. Pan Kacper. Panie Kacprze, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałbym, żeby pan zwrócił może słuchaczom, może swoim rozmówcom na dwie kwestie uwagę. Tak. Pierwsze, te 0,5% to jest po 20-30 latach, bo tyle mniej więcej młodzi ludzie, którzy w tej chwili przystąpią do tego programu, tyle będą w nim trwali, to te 0,5% to jest kilka tysięcy złotych rocznie. Które pieniędzy, które będą te instytucje brały za obsługę, więc to nie są małe pieniądze. Po drugie, pan tam mówił, że można w dowolnym momencie zrezygnować. Oczywiście można, tylko pytanie, co się stanie z tymi pieniędzmi, które nasz pracodawca wpłacał, bo część z nich zostanie wtedy przekazana bezpośrednio do ZUS-u. No ja nie, ja zrozumiałem, jeśli pan pozwoli, to wrócę do tego, że jeżeli bez względu na etap odkładania tych pieniędzy, czy po stronie naszej, czy po stronie pracodawcy, na specjalny rachunek, te pieniądze są nasze, prywatne, w każdej chwili możemy je wypłacić. Pan Jacek, panie Jacku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, kłaniam się. Powiem tylko tak. Każdy pracodawca w naszym kraju to jest bohater. I największy szacunek trzeba tym ludziom składać. Sam jestem też pracodawcą, bo po prostu to obkładanie nas dodatkowymi kosztami, podatkami, bo to tylko jest więcej nic innego, nic po prostu. Pracodawca nie ma możliwości wyboru, pracownik tak, pracodawca nie. To jest, my po prostu jesteśmy bohaterami. Powiem szczerze, jak słyszę tego pana, który powiedział, że wszyscy byli szczęśliwi pracodawcy, ja tam no nie wiem, czy sobie z nas zrobi jakieś kurcze żarty czy coś. Po prostu to jest zwykły podatek, następna danina, następna. I jeden ze słuchaczy, pozdrawiam pana, panie Jacku, ma pytanie o moment wycofywania tych pieniędzy, na przykład po 3 latach, czy dostanę pełną kwotę, czy dopłaty mi odbiorą o na przykład umniejszą o podatek. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl, strona internetowa jak zwykle naszej audycji czynna, tam sonda, tam odpowiadamy na pytanie, czy przystąpię do pracowniczych planów kapitałowych. Jeszcze pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? O, dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry. Miło pana słyszeć. Piękny dzień dzisiaj mamy na Mazowszu. Tak. Proszę pana, pamięta pan taką piosenkę, w której padł tekst, czy wy nas macie za idiotów? Przecież Tusk nas okradł, ukradł połowę tych pieniędzy, a Jarosław dokończył z Morawieckim, ukradł drugą połowę. Czy pan myśli, że ludzie w ogóle są bez pamięci kompletnie? No nie. Gdzie są ci ludzie, którzy reklamowali OFE? Gdzie jest Buzek, gdzie jest Balcerowicz? Gdzie oni są? Przypomnijcie te reklamy teraz, jak oni zachęcali do OFE, jakie to będzie świetne. Dlaczego nie przypominacie tego? Panie Adamie, ja doskonale pamiętam, co więcej... To jest złodziejstwo. Jeśli pan zauważył, to również ten motyw, ten wątek podjąłem w rozmowie z panem Bartoszem Marczukiem, bo niestety, jak uważam, to mocno pokutuje, co nie jest tajemnicą. Ktoś napisał, czy pan, panie redaktorze, naprawdę wierzy w to, że PPK to będą prywatne pieniądze? No, wierzę w to, co jest zapisane w ustawie. Pani Sylwia jeszcze. Pani Sylwia, witam. Halo? Dzień dobry. Ja chciałam spytać odnośnie tej wpłaty rocznej, która wiem, że ma wynosić bicie 40 zł. Za kontynuację jakby prowadzenia tego PPK. To znaczy, ja mam do systemu pytanie. Dokłada się, bo o tym nie mówiliśmy jeszcze, dodajmy pani Sylwia, jeśli pani pozwoli, jednorazowo, na dzień dobry, państwo komuś, kto przystępuje do programu, daje. 250 zł? Odbiera tak. innym podatnikom i tym daje, a raz w roku potem przez cały czas trwania programu 240 zł rocznie, tak. I chciałam się dowiedzieć, ponieważ no wartość tutaj pieniądza spada, tak? Czy te pieniądze będzie równowarto jakoś waloryzowane będą, tak? W ciągu tych wszystkich lat, powiedzmy, zbierania. No czy bo ta wartość dopłata będzie się zmniejszała. Zmieniać. Dokładnie. Czy będzie podwyższana? Tak. To zasadne pytanie. Dokładnie. Wrócę do tego. Bardzo pani dziękuję. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Niestety, my Polacy mamy niską skłonność do oszczędzania, na przykład w porównaniu z Czechami czy Niemcami, to niedobrze. Pracownicze plany kapitałowe, mam nadzieję, zmobilizują przynajmniej część osób do oszczędzania. To jest atrakcyjna forma długoterminowego oszczędzania z przeznaczeniem na emeryturę. To nie znaczy, że będziemy mieli kokosy za bardzo niskie stawki, ale poprawią naszą sytuację na starość. Na razie bardzo mała część pracowników do tych planów przystąpiła, ale to jest o tyle zrozumiałe, że to jest coś nowego, a poza tym do planu weszły na razie tylko duże firmy. Z czasem będą wchodziły coraz mniejsze firmy i co ważne, na ostatnim etapie wejdzie cały sektor publiczny. I dlatego spodziewam się, że wzrośnie udział Polaków oszczędzających w PPK. A jednocześnie, patrząc na doświadczenia Anglii, moim zdaniem z czasem większa część pracowników uświadomi sobie, że to jest dla nich korzystne i wybierze tą formę oszczędzania. Smutny list i smutna wypowiedź od pana Pawła, choć znając państwa opinię, przyznam, że mnie to nie zaskakuje. Pan Paweł napisał, niestety nie wierzę już mojemu państwu. Stosunek rolowania mnie do korzyści czuję, że wynosi jakieś 8 do 2. Jak państwo zdobędzie moje zaufanie, wtedy powiem mu tak. Pan Adam, panie Adamie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że pracownicze plany kapitałowe są bardzo fajną z punktu widzenia rządu transformacją długu zewnętrznego na dług wewnętrzny, bo powszechny program kapitałowy będzie miał właśnie tę cechę, że będzie stosunkowo łatwo finansować kolejne emisje obligacji za pośrednictwem naszych pieniędzy. Nie bardzo będziemy mieli okazję do tego, żeby uniknąć tych planów kapitałowych, nie tylko ze względu na to, że ciężko się z nich wypisać. Znaczy można składać deklaracje. Trzeba to robić regularnie co 4 lata. Jest to dosyć utrudnione w stosunku do tego, prawda? To myślę, jakby wszyscy jesteśmy do tego dopisani. No i jeszcze jedna kwestia, nie bardzo będzie tego można uniknąć, ponieważ pracodawca powie, przepraszam bardzo, nie dam panu podwyżki, mimo tego, że pan nie jest w planie kapitałowym, bo właśnie wszystkie pieniądze, jakie mam na podwyżki... Daję na pańską emeryturę, tak. Tak, skierowałem do innych pracowników, którzy są w tym programie i tyle. Więc ja nie chcąc, że tak powiem, być pominiętym w tym łańcuszku, też chcąc, nie chcąc będę w tym uczestniczył. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pan Marcin. Panie Marcinie, halo, dzień dobry. Panie Marcinie, słyszymy się? Może za chwilę. To już 12.30 prawie. Dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Klub Jagielloński. W moim przekonaniu to jest decyzja indywidualna i to też dotyczy zaufania do rynku kapitałowego. Trzeba mieć świadomość, że emerytury w przyszłości nie będą zbyt wysokie i to jest szansa na podreperowanie swojej emerytury, ale zawsze w takich sytuacjach decyzja polega na tym, czy wybieramy trochę lepszy standard życia na starość i jesteśmy w stanie zrezygnować z konsumpcji dzisiaj. Jeżeli te pensje są dzisiaj niewysokie dla części pracowników, no to oni nie są w stanie zrezygnować z bardzo lichego obiadu dzisiaj, żeby kupić sobie nieco lepszą kolację na starość. Więc to wszystko zależy od poziomu zarobków współcześnie i tego, jaką płynność finansową mają współcześnie pracownicy. 7 trójek na początku 22. Czy przystąpię do pracowniczych planów kapitałowych? Jeszcze pan Marcin, mam wrażenie. Panie Marcinie, witam. Halo? Halo, tak, jestem. Dzień dobry, słucham pana. Witam. Wie pan co, akurat 2 tygodnie temu jako pracodawca uczestniczyłem w takim spotkaniu jednego z banków, na którym właśnie były poruszone tematy tych pracowniczych planów kapitałowych. No i jak wszyscy tak z grubsza usiedliśmy i zaczęliśmy to liczyć matematycznie, biorąc pod uwagę koszt obsługi administracyjnej plus do tego inflację, to rzeczywisty zysk dla tego pracownika jest na poziomie raptem 3%. Czyli te 3%, jeżeli założymy, że wspólnie odkładamy pracodawca i pracownik 6%, to 3% je inflacja i obsługa administracyjna tego wszystkiego. Także pracownikowi zostanie tylko 3%. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pani Dorota Dula, dyrektor Biura Programów Emerytalnych i Kapitałowych, członek Rady do spraw PPK Business Center Club. Witam panią dyrektor, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Czy pani zdaniem program nie stanie się takim poważnym obciążeniem dla pracodawców? Wszystkich będzie stać, by płacić? Ciekaw jestem, ilu zadeklarowało spośród tych, którzy już podpisali umowy o zarządzanie, ilu zadeklarowało, że będzie wpłacać 4%? Panie redaktorze, oczywiście, że jest to obciążenie dla pracodawców, tego nie należy ukrywać. Jest to obciążenie, bo nie tylko mówimy o wpłacie w wysokości tej podstawowej 1,5%, ale również to, co jeden z słuchaczy już poruszył, a mianowicie wszystkie koszty, które są kosztami i administracyjnymi, i kosztami związanymi z kosztami pracy, przede wszystkim w służbach HR. Więc te koszty będą zdecydowanie większe. Dzisiaj jeszcze trudno wyrokować, czy wszystkich pracodawców będzie stać na ten koszt. Na pewno po tej pierwszej transzy mamy tych największych pracodawców, przed nami średnia i myślę, że tutaj w tych dwóch obszarach nie będzie to aż tak duże obciążenie, że będziemy mówili o upadłości firm. Natomiast nie jestem przekonana, czy takiego zjawiska nie będzie w tych najmniejszych podmiotach, gdzie marżowość jest też często najniższa. W zasadzie mam tyle lat co wszyscy, ale tak się zastanawiam. Perspektywa wieku emerytalnego jeszcze, no niby nie odległa, znaczy odległa, ale z drugiej strony, no nie będę oszczędzał w PPK bardzo długo. Co robić? Jaką decyzję podjąć? Bo przed taką decyzją pewnie wielu pracowników stanie. Panie redaktorze, oczywiście PPK dzisiaj jest tym naszym języczkiem uwagi. Tutaj mówimy o długoterminowym oszczędzaniu z celem emerytalnym, ale to, co wielu już przedmówców wcześniej powiedziało, naszym dylematem i naszym problemem jako społeczeństwo nie jest tak naprawdę dzisiaj uczestnictwo, czy też nie w PPK. Naszym ważnym zadaniem jest podjęcie decyzji o oszczędzaniu z celem emerytalnym. Ja od wielu lat powtarzam, że to absolutnie nie ma znaczenia, w jakim programie, czy on będzie zorganizowany, czy też niezorganizowany, należy oszczędzać, ale nie na bieżącą konsumpcję, gdzie sobie odłożymy na przysłowiową lodówkę, tylko będzie to kapitał, który gromadzimy z celem emerytalnym. No tak, ale tutaj pewnym plusem, no niezaprzeczalnym, jest konstrukcja całego systemu i w ramach tej konstrukcji nie tylko my będziemy wpłacać, ale również nasz pracodawca, co więcej, no, w formie niemalże symbolicznej, ale również państwo. Sądzi pani, że wysokość wpłaty do PPK dla pracownika stanie się dla wielu pracodawców na przykład takim elementem motywującym, elementem być może budowania strategii firmy? Tak, jeszcze dwa słowa a propos tego, co pan powiedział. To tutaj mamy 3 źródła finansowania, tak jak pan wspomniał. Tak. Tylko pierwszy to jest pracownik, drugi oczywiście pracodawca, ale trzecie nie państwo. Podatnik. Fundusz pracy. Fundusz pracy. Fundusz pracy jest funduszem celowym, gdzie składkują pracodawcy. I bardzo to jest istotne, żebyśmy dokładnie mówili tak, jak mówią przepisy ustawy. Ustawa bardzo jasno precyzuje, kto jest płatnikiem i skąd pochodzą te pieniądze. Źródłem jest fundusz a nie magiczne państwo, które tak ładnie... A wracając... Jasne, to taki pewien skrót myślowy, ale słusznie, że pani zwraca uwagę, bo to ważne. A wracając do tego wątku, mianowicie, czy to będzie element budowania przywiązania do firmy, strategii firmy? Wie pan co, na dzień dzisiejszy są jakby dwie kwestie, które ja obserwuję. Oczywiście część pracodawców jest świadoma i buduje paletę benefitów opartą właśnie o plany emerytalne. Natomiast to jest bardzo niewielka część podmiotów. Dzisiaj możemy popatrzeć na te rejestrowane programy w postaci PPE, to jest około 2000 pracodawców. Natomiast nie spodziewam się, że w przypadku PPK będzie ta liczba prowadzących w ten sposób swoją politykę firm na podobnym poziomie albo na większym. No raczej bym powiedziała, że dzisiaj pracodawcy dość sceptycznie patrzą. Tak jak pan Marczuk powiedział, pan prezes słusznie zauważył, że raczej jesteśmy jako rynek na tym etapie przyglądania się. Ostrożni, tak? Tak, bo proszę sobie wyobrazić, że jak trudno jest zrobić z PPK benefit. PPK mają wszystkie podmioty. Wszyscy pracodawcy w różnych transzach, czyli w różnym okresie uruchamiają, natomiast czymś ten program musi się wyróżniać. On musi zachęcić samego pracownika do uczestniczenia, czyli wracamy do tematu edukacji. Sam pracownik musi w tym znaleźć wartość dodaną. Ja się tutaj zgodzę, że konstrukcja programu jest zachęcająca do uczestnictwa, choćby z racji kosztów. One są bardzo niskie. Mhm. I te koszty związane z opłatami za zarządzanie, ale również z samym funkcjonowaniem funduszy, one są znacznie niższe niż gdybyśmy w podobnych instrumentach na wolnym rynku inwestowali. Ja to rozumiem, że pracodawcy bronią się przed kolejnymi finansowymi obowiązkami, przed tworzeniem całej infrastruktury, no bo to trzeba stworzyć pewien aparat, wdrożyć ten system w firmie. Nie zawsze to musi być proste i na pewno nie jest bezkosztowe. Ale z drugiej strony może powinniśmy na poważnie, wspólnie pomyśleć wszyscy. Państwo, pracownicy, pracodawcy. Oczywiście, że to można zrobić tak, jak proponuje wielu słuchaczy, czyli puścić to wszystko na żywioł. Pracowniku, radź sobie sam. Jesteś dorosły, kombinuj. Wiesz, że na emeryturze będzie ciężko. Ale jednak jakaś wspólna odpowiedzialność za to, co dziać się będzie na rynku emerytalnym za lat 30-40, może jednak w przyrodzie, czyli w państwie, powinna występować. Absolutnie, pełna zgoda. Tak jak słusznie zauważył pan prezes, w dialogu społecznym proszę zwrócić uwagę, że zarówno strona pracowników, jak i pracodawców wspólnie podjęła inicjatywę i zgodziła się, że jesteśmy jako społeczeństwo na tym etapie, że już musimy coś systemowo zorganizować. Natomiast nadal... Znaczy nie ma wątpliwości po prostu, że za te lata 30-40, jeżeli palcem nie ruszymy, no to będzie klęska. Ale już dzisiaj stopa zastąpienia jest niższa niż średnia europejska. Więc tak, i cały czas spada. Oczywiście. Tylko panie redaktorze, my to wiemy, pan redaktor, ja, myślę, że znaczna część słuchaczy. Natomiast taki kaganek oświaty, taka edukacja finansowa, ekonomiczna powinna trafić rzeczywiście i tutaj uważam, do każdego z Polaków, tu uważam, że powinniśmy połączyć siły, ale większa odpowiedzialność jest po stronie państwa, po stronie rządowej. Ta edukacja musi być, bo inaczej partycypacja będzie niska. Oby ten kaganek nie stał się kagańcem. My wrócimy do rozmowy za kilka minut. Dorota Dula, dyrektor Biura Programów Emerytalnych Kapitałowych BCC jest naszym gościem. 22 minuty pozostały do 13. 7 trójek na początku 22. Czy przystąpię do pracowniczych planów kapitałowych? Czekam wciąż na państwa telefony, na państwa listy. Na liczbę listów to ja dzisiaj narzekać nie mogę, natomiast zachęcam do udziału w naszej sądzie na stronie internetowej. Pani Agnieszko, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Pozdrawiam pana serdecznie. Chciałam powiedzieć, że na pewno Polaków należy nauczyć oszczędzać, bo lubią bardzo wydawać i żyć na kredyt. Mhm. I myślę, że tu państwo powinno jakoś zadziałać, ale nie rozumiem, dlaczego ma być kolejna jakaś konstrukcja, która jest troszkę przymusowa, przynajmniej dla którejś ze stron. Nie ufam temu programowi w żaden sposób. Natomiast mam takie pytanie. Czy dobrze usłyszałam, że w pierwszej kolejności przystąpią do tego duże firmy? Tak. Później mniejsze. Tak. A od początku 2021 roku sektor finansów publicznych. Tak. Tak. tak. No i moje pytanie brzmi, dlaczego nie na odwrót? Dlaczego w pierwszej kolejności nie będzie to sektor finansów publicznych? Mhm. Bo wydawać by się mogło, że tak powinno być, prawda? Powinien ktoś dać Jeśli przykład. Jeśli zdążę, Pani Agnieszko, to zadam to pytanie jeszcze Pani Aleksandra. Pani Aleksandro, witam, halo? Dzień dobry, witam Dzień Pana. Dobry Pani, witam. Ja jestem uczestnikiem programu PPE, czyli Pracowniczy Program Emerytalny. W tej chwili już jestem osobą na emeryturze. I chciałam Panu powiedzieć, że te pieniądze, o których mówimy, że one mają pracować na nasze późniejsze emerytury, nie do końca tak to się dzieje. W tej chwili część pieniędzy, którą mam z pracowniczego programu emerytalnego, mam przeniesione na indywidualne konto emerytalne i fachowcy operujący moimi pieniędzmi przez 3 lata zarobili dla mnie 60 zł 34 grosze, nie licząc inflacji. To proszę mi powiedzieć, czy ci ludzie, którzy przystąpią do programów kapitałowych za lat 10 czy 20, czy oni przy takich fachowcach będą ledwo odzyskają swoje pieniądze? Porozmawiamy jeszcze o tym, Panie Aleksandro, jak te pieniądze będą inwestowane, no i jakie profity ewentualnie ten kapitał może przynieść. Pan Zbigniew, Panie Zbigniewie, dzień dobry, halo. Dzień dobry, Panie Kubo. Witam, witam. Panie Kubo, ja osobiście, nawet gdybym mógł, to nie za bardzo chcę się zajmować hazardem, bo to jest hazard. A druga rzecz, co mnie interesuje, to dlaczego państwo znów dyskryminuje ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą i oni, a przypuszczam, że chcieliby. No to słuszna uwaga, tak. O tyle, że przypomnijmy, że program nie obejmuje tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. No właśnie, a panie Kubo, jeszcze dwa aspekty. Tak. Zróbmy zakład o uśmiech. Ja stawiam, że dzisiejsza sonda będzie 1, może 2 do 8, 9. Niekoniecznie, wie pan, bo chyba rok temu tak mi się wydaje. Podobne pytanie zadałem i wówczas coś optymistycznego w tej sądzie było. Chyba 1/3 mniej więcej deklarowała, że chce przystąpić. Poczekajmy do końca, zobaczymy. Poczekajmy, ja też tego jeszcze nie wiem. Jeszcze teraz taką rzecz. Jeżeli ja się nie pomyliłem w wyniku sądy, to zastanawiam się, dlaczego taki, a nie inny wynik był ostatnich wyborów. Pozdrawiam pana. Pani Urszulo, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Tak. Ja tak króciutko oczywiście, bo zawsze jest za mało czasu na antenie. Chciałam powiedzieć, ja już jestem na emeryturze, ale emeryturę uzyskałam pracując w Ameryce. I właśnie tam jest coś takiego, nie wiem czy to działa tak jak te plany emerytalne w Polsce, ale dostając wypłatę 2 razy w miesiącu, od razu pobierano mi zaliczkę na poczet emerytury. I nie było to kilka dolarów, było to kilkadziesiąt dolarów, albo kiedy kilkaset, zależy ile zarobiłam w ciągu miesiąca. I ja sobie te pieniążki uzbierałam, to były pieniądze, które płacił pracodawca i płaciłem ja. Przeszłam na emeryturę i mogę sobie godnie żyć, przyjechałam sobie do Polski, czy mieszkając w Ameryce, czy w Polsce, mogę za te pieniądze godnie żyć. Większe emerytury są właśnie, jeżeli się dłużej pracuje oczywiście, ale odkładając te pieniądze, myślę, że warto i namawiałabym wszystkim, żeby przeszli jednak na to, bo jeżeli ktoś jest bardzo młody i będzie pracował od 20 roku życia do 60 czy 65, dostanie godne pieniądze i będzie mógł godnie żyć. Myślę, że to jest dobre. Nie wiem, czy te nasze plany są takie same jak amerykańskie, ale ja ze swojej emerytury jestem zadowolona. Pozdrawiam. Dziękuję. Pani Ilona napisała, co się dzieje z pieniędzmi w przypadku, gdy pracownik rezygnuje z PPK, a pracodawca wpłaca nadal pieniądze. Na kogo w tym wypadku wpłaca pracodawca? No, logika wskazywałaby na to, że jeśli składam deklarację do pracodawcy i rezygnuję z uczestnictwa w PPK, no to automatycznie pracodawca też przestaje na mój rachunek wpłacać pieniądze. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu, witam. Rozumiem, że finansami tych funduszy kapitałowych będą się zajmować wybitni specjaliści, jak zwykle. Chciałbym zadać pytanie takie w sumie retoryczne. Dlaczego nie ma na rynku usług takich finansowych, takiego produktu, że wpłacamy jakąś kwotę, na przykład 20 tysięcy, czy tam 200 tysięcy, zależy ile kogoś stać, i żądamy tylko od funduszu, banku, czy innej instytucji finansowej godziwego zysku, i na przykład zarabiamy tam WIBOR plus inflację, a co więcej na przykład zarobi ten fundusz, to niech bierze sobie, ale jeżeli nie zarobi, to nam dopłaca do tego, co, na co się umówiliśmy. Dlatego tego nie ma, bo ci fachowcy to są z takich panu chodzi o taką sytuację, czy się stoi, parafrazując dawne powiedzenie, czy się stoi, czy się leży, mały procent się należy. Tymczasem pan Mariusz pyta, co z rewaloryzacją wpłat. No ja domyślam się, że takiej rewaloryzacji wpłat nie będzie, bo to jest przecież procent pochodna od naszych zarobków. Zatem możemy liczyć tylko na to, że te zarobki będą rosły, a zatem procentowo, nominalnie tych pieniędzy wpłacanych też będzie więcej. Pani Patrycjo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się pani. Witam. Bardzo cieszę się, że dodzwoniłam się. Pani Kubo, ja mam mimo taką prośbę, żeby być może rozumiem, że pan będzie się jeszcze łączył z panem... Tak, jak najbardziej. Panem Marczukiem, tak. Tak. Więc czy na przykład pan prezes mógłby wyjaśnić właśnie tę kwestię, jeżeli środki są zwracane, ponieważ ostatnio czytałam, że ta część składki, która będzie przez pracodawcę opłacana przy zwrocie, jednak w część będzie wpłacana do ZUS-u, więc chciałabym, żeby po prostu Dobrze. Pan prezes odpowiedział jasno, która część... Czy coś część, trafia, to proste pytanie do ZUS-u w momencie przeczytałam o tym, zwrotu że środków. Jeżeli na przykład będę chciała wykorzystać na jakiś konkretny cel, to później będzie zwrotne. Bardzo jasne. Bym się cieszyła, gdyby pan... Zadam to pytanie. Pozdrawiam, dziękuję. Pan prezes zapewne nas słucha, także też pewnie notuje państwa pytania. Kwadrans do godziny 13.07, trójek na początku 22. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska. Ja w ogóle uważam, że my w Polsce za mały nacisk kładziemy na to, że to każdy obywatel powinien myśleć o swojej sytuacji dochodowej, o swojej przyszłej emeryturze albo rencie, a nie rząd niestety. A myśmy się przyzwyczaili do tego, że za wszystko odpowiada państwo. Obywatele nie chcą ani współpłacić za leczenie, ani współpłacić za edukację, a tym bardziej oszczędzać na starość. To jest usprawiedliwione tym, że my ciągle jesteśmy na niezbyt wysokim poziomie życia, no ale jednak o emeryturze trzeba myśleć. W tej chwili te plany kapitałowe to jest jedyny plan, który wygląda na to, że jest rozsądny. Są tam takie bezpieczniki, bo zawsze trzeba się liczyć z tym, że za ileś lat znowu może przyjść jakiś rząd, który powie, że to wszystko likwiduje i tak dalej, i tak dalej. No ale jest tam możliwość wypłacenia tych pieniędzy, więc jakieś bezpieczniki tam istnieją. W tej chwili lepszego planu nie ma. Martwi mnie tylko, że 50% ludzi w ogóle nie wie na ten temat nic, znaczy nie interesuje się swoją przyszłością po prostu. I to jest smutne, bo ktoś może powiedzieć, w to nie wchodzę, bo mam inne rozwiązanie. No ale jeżeli ludzie nie wiedzą, to jest po prostu rozpaczliwe. Za 13.13. Krótko pan Łukasz. Panie Łukaszu, witamy w Trójce. Halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, ja nie przystąpię do PPK z uwagi na to, że po prostu nie ufam państwu polskiemu. Już państwo pokazało wielokrotnie, na co je stać. Natomiast uważam, że no jedyne tak naprawdę rozwiązanie takie słuszne są emerytury państwowe, czyli państwo wypłaca emeryturę z podatków każdemu obywatelowi w takiej samej kwocie, no po to, żeby mówiąc wprost nie umarł z głodu, natomiast jeżeli ktokolwiek chce cokolwiek więcej, no to powinien sam odkładać. Rolą zadbać albo mieć właśnie... Rolą państwa jest edukowanie ludzi już od wczesnych lat szkolnych, takie przedmioty jak podstawy ekonomii. No ja tego nie miałem w szkole, nie wiem dlaczego, sam musiałem. Mógłby być taki przedmiot, to dobry pomysł. Inwestowanie na emeryturę, bo w końcu na tę emeryturę można inwestować już w wieku lat 20 kilku, ale wracając jeszcze do wątku, który pan poruszył, ja sądzę, że wcześniej czy później skończymy na takim etapie, że wprowadzimy emeryturę obywatelską. Pan Michał. Panie Michale, krótko proszę, czas nam się kończy. Witam pana, halo? Dobrze. Dzień dobry. Ja dzień mam dobry, witam. Propozycję pytania dla eksperta. Czy wszystkie podmioty z sektora publicznego będą objęte PPK? Bo gdzieś słyszałem, że na przykład KGHM może nie zostać objęty ze względu na koszt, który będzie generował dla budżetu państwa. Jeżeli to byłby fakt, to obawiam się, że jest to argument no, dla przedsiębiorców potwierdzający, że to może być dla nich duże obciążenie. Wrócę do tego, panie Jakubie, jeszcze krótko. Panie Jakubie, halo? Dzień dobry, witam słuchaczy, witam pana. Witam. Ja chciałem się upewnić, czy ja dobrze rozumiem ten mechanizm wypłaty wcześniejszej. Powiedzmy, że po 2 latach wypłacam pieniądze z PPK, które zaoszczędziłem sam, które zaoszczędzi mój pracodawca, dorzuciło państwo. Mhm. I po 2 latach, dajmy na to, jadę na wakacje, a te pieniądze oszczędzam dalej i cały czas wsypuję do tego worka. Nie chcę, nie wypłacam, chcę, wypłacam i to jest takie zupełnie dowolne, bo w tym jest pewna moja podejrzliwość w dostępie do tych pieniędzy. Czy rzeczywiście ten plan będzie ciągły i nie będę obciążony żadnymi kosztami? No na przykład, przykład podatkami. To również pytanie, które za chwilę zadam. Pozdrawiam profesor Konrad Raczkowski, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP. Jeżeli myślimy o tym, że kiedyś trzeba będzie godnie przeżyć tą starość, która każdego z nas czeka, nie bójmy się tego słowa, to jest pytanie, jak ona będzie wyglądała. A dzisiaj mamy sytuację taką, że na 100 młodych osób przypada 112 seniorów. Sytuacja ta za lat 20-30 będzie diametralnie inna, w sensie gorsza. A jeżeli ona będzie gorsza, to znaczy będzie ubywać ludzi z rynku pracy i przybywać osób w wieku poprodukcyjnym, to oznacza, że nasza gospodarka będzie miała problem z przyspieszeniem, no bo liczba pracujących determinuje poziom produkcji. A jeżeli tych pracujących będzie w gospodarce coraz mniej, jeżeli nie zasypiemy tych braków pracowników osobami zza wschodniej granicy i innymi przyjezdnymi, które wejdą na nasz rynek pracy, jeżeli zaawansowana technologia nie wejdzie na tyle do użytku, żeby ta produktywność była wyższa, to z czego państwo będzie wypłacało te emerytury i jakie one będą? No i te pytanie ze znakiem zapytania powinno dawać do przemyślenia każdemu Kowalskiemu, który powinien się zastanowić, czy chce mieć dodatkowe pieniądze, które może odłożyć, kiedy pracuje, bo być może kiedyś mu się to przyda. 10 minut do 13. Ponownie pani Dorota Dula, dyrektor Biura Programów Emerytalnych Kapitałowych BCC. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ponownie pan prezes Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Witamy również. Witam ponownie. Na pytanie, czy przystąpię do pracowniczych planów kapitałowych, trójkowicze odpowiadają tak. 11% deklaruje, że przystąpi, 89% deklaruje, że nie przystąpi. Pan prezes Marczuk, mam kilka pytań od słuchaczy, jak być może pan słyszał. Mianowicie, sprawa wypłaty. Na każdym etapie uczestnictwa w programie mogę zrezygnować, wypłacić swój kapitał z rachunku? W każdej chwili możemy zrezygnować, nawet po 2 miesiącach oszczędzania. Mhm. Tym, że co do zasady bardziej opłaca się, jak już przystępujemy do PPK, powiedzieć sobie w cudzysłowie, że wytrwam do 60 lat, ponieważ jak mam 60 lat i wypłacam pieniądze, to właściwie robię to w dowolny sposób, bez żadnych finansowych konsekwencji. Jeśli natomiast robię to przed 60 rokiem życia, to przepadają mi dopłaty ze strony państwa. A z tej części, którą wpłacił mi pracodawca, wraca do mnie 70%, 30% idzie na moje konto do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czyli innymi słowy, ustawodawca powiedział, jak już się zapisujesz, to warto, żebyś no, rzeczywiście długoterminowo traktował to oszczędzanie. Czyli miała rację słuchaczka, że na pewnym etapie, czy w pewnym momencie wypłacania, część środków wraca do budżetu państwa. Dopłaty ze strony państwa, jeżeli robię to przed 60 rokiem życia, wracają do budżetu, natomiast tak czy inaczej, jak wypłacam, no to wypłacam swoją część plus 70% części pracodawcy, w związku z tym... Czyli to mogę tak, na przykład... No, bardzo opłacalne. Mogę robić tak, że wypłacam sobie te pieniądze co 2, co 3 lata, a potem znowu przystępuję do programu? Tak jest. Aha, no tylko, że muszę pamiętać o tych obciążeniach. Mhm. Bo ten program w ogóle jest skonstruowany w zasadzie takich kotwic wolności. Tam jest po prostu maksymalnie dużo wolności dla ludzi, którzy przystępują bądź nie przystępują, bo to jest pierwsza kotwica wolności, że on jest w pełni dobrowolny do PPK. No tak, to ta konstrukcja, o tym kiedyś rozmawialiśmy, tej dobrowolności jest dyskusyjna, przynajmniej dla mnie, bo to można byłoby odwrócić, a tymczasem po stronie pracownika jest ten obowiązek składania regularnie co 4 lata deklaracji, że nie chce być w programie, prawda? No ten automatyczny zapis jest takim ukłonem po części w stronę osób, które chcą się zapisać, że nic tak naprawdę nie muszą robić z perspektywy technicznej, aczkolwiek z drugiej strony też trzeba to powiedzieć z otwartą przyłbicą, no ustawodawcy, rządowi, też nam jako Polskiemu Funduszowi Rozwoju zależy na tym, żeby no, jak najwięcej osób dodatkowo odkładało pieniądze na jesień życia i w związku z tym taki automatyczny zapis powoduje, no, że oczywiście trzeba mieć nadzieję, że tych osób będzie więcej. Słuchacze interesował taki wątek, mianowicie pytanie, czy wszystkie firmy z sektora publicznego będą w PPK? Wszystkie firmy z sektora publicznego będą w PPK. One wchodzą w ostatnim etapie, czyli w styczniu 2021 roku. W trzech poprzednich falach, czyli lipiec 2020 i styczeń, lipiec odpowiednio 2020, przepraszam, lipiec 19 i styczeń, lipiec 2020 wchodzą od największych do najmniejszych firm z sektora prywatnego i w styczniu 2021 najmniejsze firmy z sektora prywatnego i wszystkie sektora publicznego. Pani dyrektor Dorota Dula, sądzi pani, że z czasem ten program wśród pracodawców upowszechni się, oswoją ten program? On oczywiście, tak jak powiedział przed chwileczką pan prezes, w transzach odpowiedniej wielkości pracodawcy będą wchodzić, więc on powszechny będzie. Natomiast czy on znajdzie fanów, czyli taką grupę, gdzie rzeczywiście pracodawcy będą widzieli w tym wartość dodaną i możliwość stworzenia benefitu dla pracowników, to myślę, że tak naprawdę na to pytanie czas nam pokaże, jaka będzie odpowiedź. Dziś ja takiego entuzjazmu nie widzę, a ci pracodawcy, którzy do tej pory widzieli właśnie dużą wartość we wspomaganiu pracowników, w odkładaniu na cel emerytalny, to są pracodawcy, którzy uruchomili bardzo podobne programy, to właśnie programy PPE. I ci pracodawcy odkładają zgodnie z dzisiejszymi przepisami prawa minimum 3,5% pensji brutto pracownika właśnie z celem emerytalnym w PPE. Może to jest margines, umówmy się. Znaczy pracodawców, którzy uruchomili programy PPE jest w okolicach 2000, a my mówimy o programie powszechnym. O programie powszechnym, który ma być 900 tysięcy firm, także no to jest kropla. Ale panie prezesie, różnica, tylko że tutaj pan redaktor zadał pytanie, czy widzimy możliwość, że te programy będą bardziej entuzjastycznie po stronie pracodawców przyjmowane. Na dzień dzisiejszy nadal, tak jak wspomniałam, uważam, że ci, którzy chcieliby, i mówimy o większej masie niż incydentalne przypadki, oszczędzać łącznie z pracownikami albo dla pracowników, to są te firmy, które uruchomiły PPE. Na proszę państwa, takiego powszechnego entuzjazmu o dodatkowej wpłacie w przypadku PPK. Mam nadzieję, że z czasem i pracownicy... Być może się to zmieni. Dokładnie. Musimy kończyć. Dorota Dula, dyrektor Biura Programów Emerytalnych Kapitałowych, członek Rady do Spraw PPK w BCC i pan prezes Bartosz Marczuk, Polski Dziękuję Fundusz serdecznie. Rozwoju. Miłego dnia państwu życzę. Dziękuję za spotkanie. Tyle, proszę państwa, na dziś. Jutro słyszymy się w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. To imponująca niewiasta. Nie? Może nie poruszajcie tego tematu. Biust cały do wglądu, kostium kąpielowy skurczony w praniu, w sumie cała Amatonia na wierzchu. Rodzina, rodzina. Przedstawiamy państwu rodzinę Średnickich. Jaka kawa dla mamy? Zwyklutka. A tu nie ma zwyklutkich. Amerykana z chudym, klasik. I dla mnie to samo. Dobra. Występują Hanna Śleszyńska, Marian Opania i Paweł Wawrzecki. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Na antenie Trójki w każdy czwartek po 13. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za nową oszczędną zmywarkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool, tylko 9 litrów wody na cykl, klasa A+++. Teraz płacisz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów?